ان الانسان خلق هلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا سخت بے صبرا، بہت حریص. ہلوعا حریص، جزا سزا کرنے والا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہلوعا سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو، یعنی جو حلال پر اکتفا نہ کرے، حرام کی بھی اس کے اندر طلب ہو کہ جس مرضی طریقے سے مال ملے بس ملنا چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ تنگ دل بے صبرا آدمی مراد ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. وکان الانسان عجولا، تو ہلوعا عجولا سے ملتا جلتا ہے، یعنی بے صبرا ہے، جلدی چاہتا ہے نتیجہ. اور اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے کی جلد بازی ہوتی ہے. جس طرح انسان کے اندر غضب، حرص، شہوت اور اسی طرح کچھ اور جذبات ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر جلد بازی کی بھی ایک صفت ہے. یہ صفت بنیادی طور پر کوئی نیگیٹو نہیں، یعنی کوئی منفی چیز ہی نہیں، کیونکہ بعض امور میں جلدی ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ نیگیٹو ہے، منفی معنی ہے. ہلوعا یعنی بہت بے قرار ہے کہ کسی طرح جلد مال مل جائے، ایک حال پہ ٹک کے رہنے والا نہیں، ہر حادثے سے، واقعے سے، ہر چیز سے جلدی اثر قبول کر لیتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو قرار اور چین نہیں رہتا، وہ چاہتا کہ وہ جلدی سے مجھے مل جائے، یہ اس کے پاس کیوں، میرے پاس کیوں نہیں. تو ان الانسان خلق ہلوعا، بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ بے صبرا پن تو ہے، لیکن انسان کوشش کے ساتھ اسے مثبت رنگ دے سکتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو روک لیتا ہے، یعنی دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتا. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی نماز پڑھنے والے اس صفت پر قابو پا لیتے ہیں. کون سی صفت؟ ہلوعا کی صفت پر. کیسے؟ اب دیکھیے کہ نماز کے اندر انسان کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی، انسان کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اس کو کھڑے ہونا ہے، اس کو مخصوص چیزیں پڑھ کر ہی سلام پھیرنا ہے. ایسا نہیں کر سکتا کہ بیٹھا اور جھٹ سے سلام پھیر دے کہ بس میں اتنی دیر چپ نہیں رہ سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت تیز نماز پڑھتے ہیں. عموماً جب بچے نماز شروع کرتے ہیں تو ان سے صبر نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں کا جو کنسنٹریشن کا لیول ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جتنا جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے پھر وہ ایک طرح سے ٹھہراؤ آنے لگتا ہے، کچھ تو عمر کے تقاضے سے ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ نماز جو ہے ہمارے اندر ایک خاص قسم کا صبر اور ٹھہراؤ پیدا کرتی، جلد بازی کی منفی صفت کو نکال دیتی ہے. اسی لیے جلدی پڑی ہوئی نماز نماز نہیں ہوتی. بچوں کی بات تو اور ہے، لیکن فلاح وہی مومن پاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ طویل نماز کی کتنی صفت بیان کی گئی ہے نا، نماز میں طول قیام جو ہے وہ پسندیدہ ہے، کچھ خاص نمازوں میں زیادہ. فرمایا کہ اس صفت ہلوعا سے کون لوگ مبرہ ہو سکتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے، ان کے اندر یہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتی. اور صرف یہ بے صبر پن ہی کی نہیں، بلکہ باقی منفی صفات جن کا ذکر ہوا ہے یہاں، ان سے بھی وہ پاک ہوتے ہیں. لیکن ہر نمازی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ہر نمازی نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود سخت بے صبرے ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز درست طریقے پر نہیں پڑھتے ان کے اندر وہ صفات بھی نہیں آتی. جو لوگ نماز کے ساتھ بھی ایک مذاق کرتے ہیں اور منافق جیسی نماز پڑھتے ہیں کہ چند ٹھونگے مار لیے زمین پر اور جلدی جلدی ختم کر کے بس اتار پھینکی اپنے سر سے، ان کے اندر پھر صبر بھی نہیں ہوتا. جو شخص نماز میں صبر کرنے پر قادر ہو جائے، صبر سے جم کر طویل نماز پڑھ سکے، تو یہ صبر اور یہ استقامت نماز کی اس کی باقی زندگی میں بھی جھلکنے لگتی. کیونکہ نماز کا خشوع آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کہ ہلنا نہیں, ایک جگہ دیکھنا ہے. نہ ہل کے ایک جگہ دیکھ کے کافی دیر تک آپ کھڑے رہیں تو کیا یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے؟ اور دن میں کئی بار اس طرح ہو تو کرتے کرتے آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر اگر آپ انتہائی جذباتیت کے موقع پہ اپنے آپ کو روک لیں تو آپ روک لیں گے, کیونکہ آپ کو پریکٹس ہے روکنے کی. یعنی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس میں آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں, جلدی جواب دے رہے ہیں, بے صبر پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو وہ صبر آپ کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ نماز کے ذریعے. اسی لیے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صلات اور صبر کا لفظ ساتھ ساتھ آیا, کیونکہ صلات صبر پیدا کرتی ہے اور صبر ہو تو صلات میں خشوع ہوتا ہے. تو یہ چیز انسان کی پوری شخصیت میں پھر جھلکنے لگتی, نماز کا عکس پوری زندگی میں نظر آنے لگتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, نماز دین کا ستون ہے. اور یہ حقیقت ہے, جس کی نماز درست ہوگی اس کا سارا دین درست ہو جائے گا, اور جس کی نماز درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن. دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کس طرح پڑھی ہوئی, اور اگر وہ وقت پہ نہیں پڑھی, وہ درست طریقے پہ نہیں پڑھی, تو باقی بھی کوئی کام درست طریقے پہ نہیں ہو سکتا. تو نماز میں جمنا اور نماز کے اندر دوام اختیار کرنا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے, الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں. دائمون, اب یہ دائمون کا لفظ جو ہے یہاں سمجھنے کے لائق ہے. دائمون میں ایک تو ہمیشگی پائی جاتی ہے اور دوسرے سکون اور ٹھہراؤ پایا جاتا ہے. دام الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عرصہ دراز تک بلا تقصیر ایک ہی حالت میں رہنا. دائم, دائمی. دائمی کا لفظ سنتے ہی کیا آتا ہے ذہن میں؟ دائمی, اسٹیشنری کا معنی آتا ہے نا, ایک ہی حالت میں رکا ہوا. اور پھر دوسرا معنی سکون اور ٹھہراؤ, کیونکہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی سکون نہیں ہوتا. جو چیز ٹھہر جاتی ہے, رک جاتی ہے, ایک جگہ اختیار کر لیتی ہے, وہ پرسکون بھی ہو جاتی ہے. جیسے چلتی گاڑی اور رکی ہوئی گاڑی میں فرق ہوتا ہے. ماء الدائم کہتے ہیں کھڑے پانی کو, ٹھہرا ہوا پانی جس میں کوئی لہریں نہ ہو, کوئی حرکت نہ ہو. تو اس آیت سے پھر کیا مراد ہے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں, یعنی ان کی نمازوں میں ٹھہراؤ بھی ہے, سکون بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہمیشگی بھی ہے. یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں, کوتاہی نہیں کرتے, وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں, کوئی چیز ان کو نماز سے نہیں روکتی, دنیا کا کوئی فائدہ نماز سے غافل نہیں کرتا. اور اسی طرح نماز انتہائی سکون, ٹھہراؤ, خشوع و خضوع اور اطمینان قلب سے ادا کرتے ہیں. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی, جب نہ چاہا نہیں پڑھی, اور جب کبھی مصیبت آئی تو پھر لمبی سی پڑھ لی, بس اس وقت طویل پڑھتے ہیں یا لمبی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوا, بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا. اور بخیل بھی بے صبرا ہوتا ہے نا, اگر اس کا ایک معنی بخیل بھی کیا گیا تو. یہ عام صفت ہے انسانوں کی. اذا مسہ الشر جزوعا, تو ہلوا جزوعا بھی ہوتا ہے, اور یہ دونوں فعول کے وزن پر ہیں جو مبالغے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ. ذرا سی مصیبت آئے بہت زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے, حال دھائی پکارنے لگتا ہے. وہ اذا مسہ الخیر منوعا, جب اس کو کوئی مال ملتا ہے, خیر اور بھلائی ملتی ہے, تو روک لیتا ہے, کسی اور کو نہیں دیتا. تو بخیل کا معنی بھی آ گیا نا. یعنی ہلوا کو دو الفاظ سے واضح کیا گیا ہے, جزوعا اور منوعا سے. گویا ہلوا میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے جزا فضا بے صبرا پن, اور دوسرا ہے منوعا بخل. اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کیا طریقہ کارگر ہوگا؟ الا المصلین, نماز کا. لیکن نماز کون سی فائدہ دے گی انسان کو؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون, جن کی نماز میں دوام ہوگا, مسلسل پڑھنے والے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جس پر کرنے والا پابندی کرے. جو کام انسان ہمیشہ کرے، صرف کسی وقتی جذبے کے تحت، ٹیمپریریلی نہیں، تسلسل کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے عمل کو جھڑی سے تشبیہ دیتی ہیں۔ جھڑی کس کو کہتے ہیں؟ جو برسنے والے بادل ہوتے ہیں نا، جھڑتے ہیں نا، وہ بھی اپنا پانی جھاڑتے ہیں، اس لیے اس کو جھڑی بولتے ہیں۔ یعنی آپ جو عمل کرتے تھے اس کی مداومت کرتے تھے، یعنی مسلسل کرتے تھے، خواہ اس کی مقدار تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ مسلسل عمل ہی دراصل انسان کی روح کو ایک تازگی بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ بارش کا برسنا دیکھا، اس میں کیا تسلسل ہوتا ہے؟ یعنی بارش اس طرح نہیں ہوتی کہ جیسے آپ کا کوئی فوارا چل رہا ہو، چھک چھک چھک، تھوڑی دیر ادھر ادھر ادھر چھینٹے ڈالے اور پھر ختم۔ نے جسے جھڑی لگنا کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پورے اعتدال کے ساتھ اور ایک خاص تناسب اور ایک خاص رفتار کے ساتھ برستی جاتی، برستی جاتی، برستی جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بارش اس طرح برستی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس بارش کے جس میں گڑگڑاہٹ اور چمک ہو اور دو چار چھینٹے پڑے اور اس کے بعد ختم ہو۔ یہ خوب گرج چمک تھی، لیکن نکلا کیا اس سے؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، برسا کچھ بھی نہیں، دو چار چھینٹے پڑے، ہوا آئی، بادل اڑا کے لے گئی، ختم۔ کچھ لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ جھڑی کی طرح ہوتا تھا۔ یعنی جیسے وہ بارش برستی ہے تو پھر برستی چلی جاتی ہے، جو کھیتوں کو شاداب رکھتی ہے، فصلوں کو بارآور کرتی ہے، ایسی ہی بارش ایک دو دن بھی برسے تو سب گھاس سرسبز ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل جو تسلسل کے ساتھ نہ ہو، توڑ توڑ کر کیا جائے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، جس میں کوئی پابندی نہ ہو، جس میں مسلسل کام نہ کیا جائے، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا۔ تھوڑا کر لیں لیکن مسلسل کریں، صرف وقتی کام، ہنگامی کام تھوڑی دیر کے لیے کرنا اور طویل عرصے تک چھوڑ دینا، جیسے کبھی بادل کا برسنا اور لمبے عرصے تک کبھی بارش کا نہ آنا، یا ایک دفعہ خوب برس جانا اور اس کے بعد سالوں پلٹ کے نہ آنا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ زیادہ برسنے سے دلدل ہو گئی اور سالوں نہ برسنے سے سب کچھ سوکھ گیا۔ لیکن جو ریگولر قسم کی بارش ہوتی ہے اس سے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر کی یہ خامیاں، یعنی حلو آ، جزو آ، منو آ، اس وقت تک نکل نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنی نماز، یعنی جو بنیادی کیل ہے، اس پہ نہیں تھکتا، جب تک اپنے دین کے اندر وہ بنیادی پلر قائم نہیں کرتا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حق ہے معلوم، جانا بوجھا، ان کو پتا ہے کہ اتنا مال، اتنے پرسنٹ تو ہم نے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یعنی ان کا انفاق فی سبیل اللہ کسی وقتی جذبے کے تحت نہیں ہوتا، اس میں بھی دوام ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہاں دائمون ہے نماز کے ساتھ، تو یہاں اموال کے ساتھ حق معلوم ہے، یعنی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ ہے کہ اتنے پرسنٹ یا اتنے فیصد یا اتنا حصہ اس چیز کا ہر سال نکالا جائے گا۔ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے کوئی دوام اس معاملے میں، کیا ہے کوئی حق معلوم؟ یعنی جزوع اور منوع وہی لوگ نہیں ہوں گے جن کے مالوں میں سے مستقل طور پر ایک معلوم حصہ، جانا بوجھا حصہ نکلتا رہے گا، وہ محض کسی نمائش کے تحت یا کسی رسم کے تحت یا جذبات میں آ کر مال نہیں خرچ کرتے، بلکہ مستقل طور پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ انفاق کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ للسائل والمحروم کا لفظ ہے آگے، سوالیوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ محروم کون؟ وہ شخص جو روزگار کی تلاش میں ہو اور اسے روزگار مل نہ رہا ہو، یا جتنی روزی کما رہا ہے اس سے ضرورت نہیں پوری ہوتی، یا روزی کمانے کے قابل ہی نہیں رہا، جیسے بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہے دائمی، یا اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، یعنی کوشش کے باوجود یا کسی عذر کے باعث کمانے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس تھا تو صحیح لیکن اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑی اور ان کا سارا باغ مارا گیا، جل گیا، آسمانی آفت کا شکار ہو گیا، تو محروم ہو گئے نا وہ. بل نحن محرومون، اچانک ہی تباہ ہو گیا سب کاروبار، محروم ہو گئے. پھر اسی طرح کچھ لوگ مانتے نہیں، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتاتے، حالانکہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ بھی محروم ہوتے ہیں کیونکہ مانگنے والوں کو تو مل جاتا ہے، تو جو نہیں مانگتے وہ رہ جاتے ہیں پیچھے. تو وہ لوگ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ خرچ کرنے کے عمدہ طریقے بھی جانتے ہیں کہ کس کس کو دینا ہے، سوال کرنے والوں کو بھی دینا ہے. اور سائل سے مراد یہاں پیشہ ور گداگر نہیں ہے، کیونکہ ایسی گداگری کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے. سائل سے مراد وہ شخص ہے جو واقعی مانگنے پہ مجبور ہو جائے، اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ ہی نہ ہو. سیدنا قبیصہ بن مخارد کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی اس کی ضمانت دی میں نے، پھر آپ کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے. پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قبیصہ تین لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. نمبر ایک، وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ جا پڑے جس کا وہ اہل نہ ہو. کیسے؟ مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، اب ضمانت کون بھرے گا؟ آپ ہی بھریں گے. اب یہ آپ کا تو قصور نہیں تھا، آپ نے تو کسی کی مدد کرنا چاہی تھی، وہ آپ ہی کو دغا دے گیا. اب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ضمانت پوری کر سکیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اور کتنا سوال؟ جو ضمانت کو پورے کرنے کی حد تک کافی ہو. دوسرے وہ شخص، یعنی دوسرا کون سا شخص سوال کر سکتا ہے؟ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے. تو زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، کچھ جل گیا، کسی بھی طرح تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تیسرے وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے تین معتبر لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، ان تین آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے. ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. نہیں سمجھ میں، کس کس کے لیے جائز ہے؟ جس پہ ضمانت پڑے اور وہ اس کے اہل نہ ہو، یعنی ادا نہ کر سکے. نمبر دو، اچانک کوئی آفت آ گئی اس کا سارا مال تباہ ہو گیا. اور نمبر تین، فاقے کی نوبت، اور فاقہ بھی ایسا کہ جس پہ اس کی برادری خاندان کے تین لوگ گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ بھوکو مرتا، اور باقی وہ شخص جس کے پاس ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے، تو ایسا شخص مانگ کے جو کچھ کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سوالی کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی. اور سوالی وہ جو حقیقتاً ضرورت مند ہو، کیونکہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، یعنی ہے لیکن زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے. اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ اکٹھے کرے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور گداگری کا اسلام میں پھر کیا کانسیپٹ ہوگا. یعنی مانگنا جہاں بری بات ہے وہاں محض مال بڑھانے کے لیے مانگنا حرام کھانا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ان کے مالوں میں حق ہے، جو معلوم ہے انہوں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، سوالی کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، محروم جس کے پاس نہیں ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا ان کو شک و شبہ نہیں ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. مشفقون، شین فی قاف، شفق. اور جس سے انسان شفقت کرتا ہے اس میں بھی تو ایک ڈر ہوتا ہے نا. اصل میں دیکھا جائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو اصل محرک ہے وہ یہی ہے، اپنے رب کے عذاب کا ڈر. جو شخص اس وجہ سے مال خرچ کرتا ہے وہی دراصل جزا پائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی محرکات ہیں مال خرچ کرنے کے، وہ سب وقتی ہیں، کاروباری ہیں، ان محرکات کی وجہ سے اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے تو اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا. یعنی دنیاوی مفادات پر مبنی جتنے بھی محرکات ہیں، محرک کس کو کہتے ہیں پہلے تو آپ اس کو بتائیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پوچھیں وہ محرک کیا ہوتا ہے. موٹیویشن، یعنی ہم جب مال خرچ کرتے ہیں، کبھی میں اور آپ کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیں تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز موٹیویٹ کر رہی، کیوں دینا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے سلے میں کیا چاہتے ہیں. اگر تو واقعی آخرت کے دن کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ایسا صدقہ قبول ہو گیا. اور کیسا قبول ہوا؟ کہ ایک کے 700 گنا بن گئے. اور اگر یہ محرک نہیں، یعنی آخرت کا خوف نہیں، قیامت کا خوف نہیں، عذاب کا ڈر نہیں، اس سے بچنے کی فکر نہیں، کوئی وقتی جذبہ ہے، تو ایسے محرک ٹیمپرری ہوتے ہیں. جب وہ مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو انسان صدقہ بھی کرنا بند کر دیتا ہے، نیکی کے کاموں سے ہاتھ بھی کھینچ لیتا ہے، روک لیتا ہے. اچھا، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ سورۃ المعارج میں جتنی بھی صفات آ رہی ہیں ان سب کے اندر ایک دوام ہے. نمازوں میں دوام، مال خرچ کرنے میں حق معلوم دوام، یہاں بھی محرک میں بھی دوام، کیونکہ مرتے دم تک انسان اپنے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی امن میں بیٹھ جائے، جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. یعنی ایسا شخص پھر ہمیشہ اور مستقل طور پر اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے نیکی کا کام کرتا ہی رہتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے، کوئی چیز اسے پھر اس راستے سے روکتی نہیں. اور اگر آخرت کے لیے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لازمی طور پر کوئی دنیاوی محرک ہوگا. دنیاوی محرک پائیدار نہیں ہوتے. آج کسی چیز سے موٹیویٹ ہو کر کسی جذبے کے تحت آپ نے ایک کام شروع کر دیا، کل جب آپ کا وہ جذبہ ٹھنڈا پڑا، وہ محرک ختم ہوا، جو مقصد آپ کے ذہن میں تھا وہ پورا ہو گیا، تو آپ نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، بس کافی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ آپ آخرت سے ڈرتے ہیں تو کبھی بھی نیکی سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے اور کبھی جو جذبے میں آ کے نیکی کر لے اور پھر اس کے بعد بھول بھلا جائے اور این بیچ میں آ کے چھوڑ دے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے، پس بے شک اس معاملے میں وہ ملامت نہیں کیے گئے. انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے یہ دو ذرائع جائز رکھے ہیں، بیوی اور ملک یمین. ملک یمین کے بارے میں سورۃ المؤمنون کے شروع میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی. فمن ابتغى وراء ذلك، وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کرے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس لوگوں کی جو بھی امانتیں ہوتی ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں اسے نہیں توڑتے بلکہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. ہم عام طور پر امانت کا لفظ بہت محدود معنوں میں لیتے ہیں، کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی تو وہ اس کو صحیح واپس لوٹائے اصل حال میں، ٹھیک ہے یہ بھی امانت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کو جتنی بھی قوتیں، صلاحیتیں، مال، دولت، اولاد، جسم و جان، جو کچھ ملا، یہ سب بھی انسان کے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے بطور امانت ملا. پرماننٹلی تو نہیں ملا نا، کون سی چیز اس میں سے پرماننٹ ہے ہمارے پاس جو ہمیشہ ہی رہے گی؟ بتائیے کسی ایک چیز کا نام لیجئے. جن چیزوں کو بھی ہم اپنا کہتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ہمیشہ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وقتی طور پر اللہ نے دی ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا تھا اس پر؟ آنکھوں کے لیے کیا پیش کیا تھا؟ ذہانت کے لیے کیا خرچ کیا تھا؟ اور اسی طرح باقی چیزوں کے لیے؟ یہ تو سب کچھ اس کا انعام ہے، اور اس نے ایک خاص وقت تک کے لیے دیا ہے اور ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں ان میں خیانت نہیں کرتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی انرجیز کو غلط کام میں نہیں لگاتے، اپنے مال کو غلط چیز میں نہیں لگاتے، اپنے وقت کو غلط کاموں میں نہیں خرچ کرتے، ان سب چیزوں کو مفید اور فائدہ مند جگہوں پر لگاتے ہیں، آخرت کی تجارت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح کچھ امانتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور کچھ امانتیں بندوں کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں. مثلا جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی امانت ہیں. جیسے قرآن پاک کہتے ہیں نا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. مثلا بیوی کے پاس شوہر کا گھر مال کیا ہے؟ امانت ہے. شوہر کما رہا ہے، بیوی کو دے رہا ہے، بیوی کے پاس وہ سب چیزیں ایک طرح سے امانت ہیں. اسی طرح جہاں انسان ملازمت کرتا ہے وہاں کا وقت، وہاں کے وسائل، وہ سب بھی امانت ہیں. مثلا ہم سب یہاں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اب یہاں پر بیٹھ کر جو بھی روشنی ہم استعمال کر رہے ہیں، جو پنکھا ہم استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کچھ استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اور یہاں بیٹھ کر محض گپ شپ کر رہے ہیں، یا جو کام کرنا چاہیے وہ کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کر رہے ہیں، یا اپنے کچھ ذاتی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو یہ بھی خیانت ہوگی. جس وقت کی ہم کو تنخواہ ملتی ہے اس وقت کو کسی اور کام میں لگانا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. کسی دفتر کی چیزیں گھر لے جانا، ذاتی استعمال میں لے آنا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہسپتالوں سے پٹیاں چرا لی جاتی ہیں، دوائیاں چرا لی جاتی ہیں. یعنی جن لوگوں کو چابی بردار بنایا جاتا ہے کہ یہ ہیں سرکاری امانتیں، یہ ہیں قومی امانتیں، یہ ہیں کسی ادارے کی امانتیں، یہ ہے اس جگہ کی چابی تمہارے پاس، یہ جگہ تمہارے پاس امانت ہے. مثلا کوئی شخص کسی کا گھر لیتا ہے کرائے پر، اس کو اس کی چابی مل جاتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ جاتے ہوئے اس کے گلوب اور پنکھے اتار کے لے جائیں، یا سینیٹری فٹنگ جو ہیں وہ اتار کے لے جائیں، کیونکہ اس نے آپ کو چابی دی. اب اس لیے تو نہیں دی کہ آپ جاتے ہوئے وہ بھی لے جائیں جو آپ کا حق نہیں. یعنی اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ خالی نہیں ہوتا تھا ان جملوں سے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں. اور پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ امانت بلکہ قول و قرار، عہد، یہ بھی اسی میں شامل ہے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، یعنی ان کو صحیح طریقے پہ ادا کرتے ہیں، ہاں ان کی زد میں ان کے اپنے قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ آتے ہوں، یعنی نہ گواہی چھپاتے ہیں نہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں. اور شہادت کا لفظ بھی وسیع ہے. ایک گواہی تو کسی جھگڑے میں ہو سکتی ہے نا، اور ایک گواہی تو ہم سب کو ہی دینی ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ بھی تو گواہی ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ شہادت ہی استعمال ہوا ہے. اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، جو بھی کوششیں ہم کر سکتے ہوں. تو وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنے کے لیے درست طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. اور عدالتی گواہیوں کو اگر ذہن میں رکھ کے سوچیں آپ، تو عدالت میں جو گواہی دی جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنا یا جھوٹی گواہی دینا یا بات کو گول مول کرنا یا جانتے بوجھتے ہوئے خاموش رہنا یا پھیرا پھیری کرنا جس سے مجرم بچ جائے، تو یہ سب بھی اس حکم کے خلاف آتا ہے. یعنی عدالت کی گواہی میں بھی حق پر قائم رہنا بہت ضروری. لیکن یہ صرف عدالتی گواہیوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ عدالتی گواہیوں کے لیے بھی اور غیر عدالتی گواہیوں کے لیے بھی. غیر عدالتی گواہیوں میں جیسے گھر کے اندر کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، یا اپنے دین کی جو تبلیغ ہے، یہ بھی ایک امانت ہے ہمارے اوپر، یہ بھی ایک گواہی ہے حق کی جو ہمارے پاس ہے اور ساری دنیا تک پہنچانی ہے. اور اس کے برعکس عدالتی گواہی میں کیا آتا ہے؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی، ہیرا پھیری نہیں کرنی، خاموشی اختیار نہیں کرنی، مجرم کو بچانے کے لیے کوئی حربہ اختیار نہیں کرنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظ ہیں. محافظت سے مراد نماز کو ان ساری آفتوں سے محفوظ رکھنا جو اس کی افادیت کو برباد کر دیں، جس سے نماز کا فائدہ ختم ہو جائے. مثلا نماز تو پڑھی جائے لیکن وقت کی پابندی نہ کی جائے، یا مرد حضرات جماعت سے نہ پڑھیں، یا پھر نماز کے ساتھ ایسی حرکتیں کی جائیں جو نماز کو بھی ضائع کر دیں یا اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دیں. اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے. ایسے لوگوں کو جنت میں عزت دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو عزت دی، اللہ کے احکامات کو عزت بخشی.